Η χώρα βρίσκεται σε πολύ μεγάλη κρίση και ο ελληνικός λαός σε κατάθλιψη, γιατί τα πράγματα επιδεινώθηκαν τον ένα χρόνο που κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο! Άντε και μια αλήθεια ακόμα, να ξεκινήσει πολύ ωραία η εβδομάδα. Όλα αυτά τα είπε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, ενώ τώρα στο Μαξίμου συναντάει κάποιους αγρότες, έτσι κι αλλιώς τα δύο βασικά μπλόκα δεν έχουν πάει. Αλλά και από αυτούς που πήγανε, κάποιοι δεν μπήκανε και έκαναν κάποιες δηλώσεις έξω. Οι άλλοι είναι μέσα, από ό,τι βλέπω και από κάποια πλάνα τώρα που μεταδίδονται live, και τους χαιρετάει έναν έναν, συστήνονται, γνωρίζονται για να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου, να τους πει ότι δεν μπορεί να δώσει περισσότερα, ή και αν τους πει ότι δίνει κάτι, δεν ξέρουμε αν θα δοθεί, διότι η Τρόικα λείπει από τη συνάντηση. Και όπως ξέρουμε, αυτόν τον τόπο τον κυβερνά η Τρόικα. Δεν τον κυβερνά ο εκλεγμένος Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και η πλειοψηφία, η κυβερνητική, όπως μάλλον συνέβαινε με κάποιο τρόπο κάποτε. Τώρα κανονικά τα αποφασίζουν όλα αλλού. Παρ' όλα αυτά, εδώ κάνουν όλοι, παίζουν όλοι τους ρόλους τους. Οι αγρότες διεκδικούν από μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να δώσει, η κυβέρνηση δίνει από κάτι που δεν μπορεί να δώσει, και όλοι αυτοί τίθεται υπό την έγκριση των ανωτέρων. Συμβαίνουν και στις καλύτερες δημοκρατίες όλα αυτά. Έχουμε κατάθλιψη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Άρα, ευκαιρία να γελάσουμε με κάτι ωραίο που είπε ο Μίχαιλ Γιαννάκης. Μείωση επικουρικών ψηφίζει η πλειοψηφία. Στις επικουρικές δεν έχει μπει, τόσο κόκκινη γραμμή, είναι ρόζι γραμμή. Hey, Jalisco, Jalisco, Jalisco, tienes tu novia que es Guadalajara. Τόσο κόκκινη γραμμή, είναι ρόζι γραμμή. Muchacha bonita, la perla más rara, de todo Jalisco es mi Guadalajara. Τόσο κόκκινη γραμμή, είναι ρόζι γραμμή. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί να ψηφιστεί αυτό, ε? Ότι 1-2% παραδείγματος χάρη μπορεί να γίνει και δεκτό. 1-2%, αλλά 1-20% ή 30% που ρεπορτάζ λένε, σαφώς όχι. Είπε ένα ωραίο αστείο εκεί, γέλασε το πάνελ τουλάχιστον, δεν ξέρω να γελάσετε εσείς, με αυτό που λέει ο Μιχαήλ Γιαννάκης, ότι κόκκινες γραμμές, οι κόκκινες γραμμές, αν δεχτούμε ότι υπήρχαν, στο θέμα των επικουρικών είναι λίγο ροζ, γιατί 1-2%, ίσως και κάτι παραπάνω, μπορεί να κοπεί, θα κοπεί σίγουρα, αλλά όχι και 20%. Η απορία βεβαίως που προκύπτει από το πολύ ωραίο αστείο και ανέκδοτο του Μιχαήλ Γιαννάκη είναι: οι επικουρικές συντάξεις δεν είναι εισόδημα συνταξιούχων, δεν προστίθεται στην άλλη σύνταξη και κάπως ανεβάζει ή κάνει λίγο πιο αξιοπρεπή τη ζωή του συνταξιούχου. Αν κοπεί 1-2-5 ή δεν ξέρω εγώ πόσο της εκατό, δεν θα είναι μια μείωση στο εισόδημα, όχι στις κύριες όπως λένε, που και εκεί δεν ξέρουμε, αλλά τουλάχιστον δεν θα είναι ένα εισόδημα. Εδώ δεν κατατίθεται στις ντόπιες τράπεζες στο όνομα των συνταξιούχων, δεν πάνε στην Αμερική αυτά τα λεφτά των επικουρικών, δεν πάνε στην Ελβετία κατευθείαν. Πάνε στις εδώ τράπεζες και προορίζονται για να καλύψουν τα μηνιάτικα έξοδα που δεν φτάνουν έτσι κι αλλιώς. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν ένα ωραίο αστείο όλο αυτό, ότι εκεί οι γραμμές έχουν γίνει ροζ. Αυτοτρολάρονται και οι ίδιοι, έχουν καταλάβει βεβαίως, και ειδικά ο Μιχαήλ Γιαννάκης. Η λύση είναι πολύ εύκολη, πολύ απλή, και θα την ακούσουμε τώρα. Την έχει πει ένας αιωνόβιος πολιτικός, έχει προσφέρει στον τόπο όσο κανένας άλλος. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης λέγεται, τα λέει τα πράγματα όπως αυτός πολύ καλά γνωρίζει. Δεν μπορεί να λες ότι δεν μεγαλώνει στο όριο ηλικία σήμερα. Καλά, μην κοίτατε εμένα που είμαι 95 χρονών και ξεκόρθω να δουλεύω. Μπράβο! Αλλά γιατί θα φύγει ο άνθρωπος στα 50 ή στα 55 ή στα 60, όταν το προσδόκιμο της ηλικίας ανεβαίνει δραματικά. Ανεβαίνει δραματικά. Θα ανεβεί και η εργασία. Μπράβο! Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν με δυστυχώς νωρίς. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν με δυστυχώς νωρίς. Oír cómo suenan esos guitarrones y echar un tequila con los valentones. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουμε δυστυχώς νωρίς. Δεν πεθαίνουμε δυστυχώς νωρίς, το λέει με σπαραγμό ψυχής. Ο άνθρωπος έχει δίκιο, αλλά δεν εξαιρεί το ίδιο, γιατί είναι 95 χρονών. Όταν τον έκανε τη δήλωση ήταν 95 και δουλεύει στο πυλοφόρι όλη μέρα, στη σκαλοσιά, καταλαβαίνετε. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης λοιπόν με το γνωστό κοινικό τρόπο έχει πει τόσα ωραία, μας έχει χαρίσει φοβερές ατάκες, αυτή νομίζω ήταν από τις καλύτερες. Μία λύση λοιπόν, η μοναδική ουσιαστική ριζική λύση για το ασφαλιστικό είναι να πεθαίνουν οι άνθρωποι στην ώρα τους. Θα την ορίσει ο Μητσοτάκης με τους γνωστούς τρόπους που φαντάζεστε και ξέρουμε όλοι. Για τις κόκκινες γραμμές και στις κόκκινες γραμμές να μείνουμε λίγο ακόμα. Η συμφωνία πρέπει να κλείσει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι όσο κυλάει ο χρόνος θα δοκιμάζονται οι αντοχές της ελληνικής πλευράς και θα ξεθοριάζουν οι κόκκινες γραμμές της. Θα δοκιμάζονται οι αντοχές της ελληνικής πλευράς και θα ξεθοριάζουν οι κόκκινες γραμμές της. Και θα ξεθοριάζουν οι κόκκινες γραμμές της. Θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση κρατώντας τις κόκκινες γραμμές μας και την κοινωνία όρθια. Κολοκύθια τούμπανα. Το τελευταίο είναι το μόνο σίγουρο που λέει και ο Γιώργος Αυτιάς, και τα κολοκύθια και τα τούμπανα μαζί ξεθοριάζουν οι κόκκινες γραμμές. Λογικό, το βλέπουμε όλοι. Κάποιοι υποστηρίζαμε ότι δεν υπήρχαν καν κόκκινες γραμμές. Κάποιοι άλλοι λέγανε και λένε ότι υπήρχαν και υπάρχουν. Διαλέγετε και παίρνετε όλες οι αποχρώσεις του κόκκινου του ροζ, είτε Μιχελογιαννάκης είτε Πρωθυπουργός. Και είμαστε ικανοποιημένοι από την παλέτα των χρωμάτων του έντονου κόκκινου ή του πολύ αχνού ροζ. Λαγός ωραίος σε αυτά τα θέματα είναι και ο Σταύρος Θεοδωράκης όταν βγαίνει να μιλήσει. Έχουν και συνέδριο στο τέλος της εβδομάδας στο ποτάμι, να δούμε αν θα ξαναβγεί ηγέτης με την επαναβεβαίωση των συνέδρων του κινήματος. Ο Σταύρος Θεοδωράκης λοιπόν παίζει με το νέο μνημόνιο, με τις θυσίες που πρέπει να κάνει και πάλι ο ελληνικός λαός και χρησιμοποιεί ένα πάρα πολύ ωραίο επιχείρημα. Εάν κάνουμε μια τίμια κουβέντα μαζί, όλοι εννοώ, και δούμε ότι χρειάζονται κάποιες επώδυνες αποφάσεις, θα πρέπει να πάρθουν οι επώδυνες αποφάσεις. Δεν υπάρχει έξοδος από εκεί που μας έχουν ρίξει τα μνημόνια με χαρές και με τραγούδια. Θα υπάρξει πόνος. Σημασία έχει να έχει μοιραστεί ο πόνος ανάλογα τη δύναμη του καθενός και κυρίως να υπάρχει φως στην έξοδο. Το πρόβλημα δεν είναι ο Έλληνας αν του πει σήμερα, και το έχει κάνει πολλές φορές, αν του πει βοήθα. Θα πει θα βοηθήσω. Αν του πεις βοήθα, θα πει θα βοηθήσω. Mujeres muy lindas, rechulas de cara, así son las hembras en Guadalajara. Αν του πεις βοήθα, θα πει θα βοηθήσω. Και βεβαίως θα βοηθήσουμε και θέλουμε να βοηθήσουμε. Το κάνουμε τόσο καλά 5 χρόνια τώρα. Βεβαίως δεν έχει κανένα αποτέλεσμα η βοήθεια που δίνουμε, αλλά ναι, να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε τις τράπεζες να ξεπεράσουν την κρίση. Νομίζω είχαμε δανειστεί με το πρώτο μνημόνιο κάτι δις που τα αποπληρώνουμε όλοι εμείς, αλλά πάνε στις τράπεζές μας. Και με το δεύτερο κάτι έγινε. Νομίζω και τώρα πάλι ένα ποσό από τα πολλά δις που εξασφάλισε και ο Τσίπρας και παλιότερο ο Σαμαράς και πιο πριν ο Γιώργος πηγαίνουν στις τράπεζες. Βοηθάμε όλοι μαζί τις τράπεζες να πάρουν τα πάνω τους, γιατί και οι τραπεζίτες δεν μπορούν να γίνουν κλέφτες. Γι' αυτό υπάρχουμε ως λαός, ως κοινωνία, να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας, πώς δείχνουν οι Μυτιλινοί στους πρόσφυγες. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι τη δείχνουμε στις τράπεζες, στους βιομήχανους, στους εφοπλιστές και σε όποιον άλλον χρειαστεί, σε όποια κοινωνική ομάδα βάλεται από την αδυσόπιτη καπιταλιστική κρίση. Ευτυχώς που υπάρχουν οι σημαίες, τις κουνάνε πέρα δόθε, όχι σαν φούστα, όπως έλεγε η Γαρμπή, αλλά σαν κάτι άλλο, όπως λέει ο Τσίπρας. Συνεπώς θα πρέπει, χωρίς να εφησυχάζουμε, να συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Την προσπάθειά μας να σηκώνουμε ψηλά τη σημαία του ΝΑΤ. En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. Να σηκώνουμε ψηλά τη σημαία του ΝΑΤ. Por una morena echar mucha bala y bajo la luna cantar en chapala. Να σηκώνουμε ψηλά τη σημαία του ΝΑΤΟ. Τη σημαία του ΝΑΤΟ, ψηλά τη σηκώνουμε. Κάποτε θέλαμε να φύγει, δεν έχει σημασία. Ήταν και το ίδιο συνδικάτο με τους άλλους. Αλλά τώρα σηκώνουμε ψηλά τη σημαία. Τους ζητήσαμε, τους φέραμε και εδώ για να λύσουν τι, κανείς δεν έχει καταλάβει. Παρ' όλα αυτά, τους φέραμε εδώ. Να κρατήσουμε την ουσία και από αυτό το θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν, όταν ήταν ο Στουρνάρας Υπουργός Οικονομικών και Σαμαράς Πρωθυπουργός, έκανε μια σωστή δήλωση. Ο κύριος Στουρνάρας προχθές, υπενισόμενος μια νέα κοινωνική λαιλασία, μια νέα λαιλασία στα ταμεία, μίλησε για πατριωτικό καθήκον. Και όταν ακούμε εμείς αυτή τη λέξη, ανασκουμπωνόμαστε. Όταν ακούμε για πατριωτικό καθήκον, λέμε κάτι κακό θα συμβεί. Και πολύ σωστά λέει, όταν ακούμε πατριωτικό καθήκον, κυρίως από αυτούς που το λένε, και επειδή ξέρουμε τι παίζει από πίσω, πίσω και κάτω από τις γραμμές, ξέρουμε όλοι ότι κάτι κακό θα συμβεί. Πολύ σωστά τα είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας τότε. Η πολιτική μας που λέτε ότι δεν έχει ταυτότητα, μας κάνετε εσείς κριτική από τα αριστερά τώρα, ότι η πολιτική μας δεν έχει ταυτότητα. Σας απαντώ λοιπόν ότι η πολιτική μας έχει τη μία και μοναδική ταυτότητα που σε περιόδους κρίσης πρέπει να έχει μια κυβέρνηση. Την πατριωτική ταυτότητα. Την πατριωτική ταυτότητα. Έλληνες, η ώρα ήλθε. Θάνατος ή θάνατος. Με σάλε νερό. Θάνατος ή θάνατος. Βρυτάρχων καλών. Απάνω τους Έλληνες, νικάμε. Θα βρύρε το βελπέτο, πατσάρε στεγίτο, κερίντο εσχαλίσκο. Παράβρα δε. Όταν ακούμε για πατριωτικό καθήκον, λέμε κάτι κακό θα συμβεί. Ναι, αλλά για πατριωτική ταυτότητα, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, που παραμέρισε όλα τα αριστερά, στη Βουλή το είπε προχθές, για να τονίσει ότι σώζει και αυτός αυτόν τον τόπο, κάνει το πατριωτικό καθήκον και έχει μια πατριωτική ταυτότητα η πολιτική. Σώζοντας την πατρίδα, σώζουμε τους πάντες, σύμφωνα με τη λογική τους, από τον απλό εργαζόμενο μέχρι και τον απλό τραπεζίτη. Μήνυμα εδώ ένας ακροατής, όσο ακούγε τον Τσίπρα να λέει όλα αυτά, όλα για τις τράπεζες, δώστε λεφτά στις τράπεζες, ελάτε στο μαγαζί μου εδώ στην Κεσαριανή να δείτε γλέντια, μέχρι τώρα 2 ευρώ τζίρο έχω κάνει. Είναι 1 και 20, έχεις κάνει 2 ευρώ, νομίζω καλά είναι, τι ώρα κλείνεις, 2, ποτέ δεν είναι αργά, περίμενε, κάποιος μπορεί να περάσει. Σε καλή μεριά, σε καλή μεριά πραγματικά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2.11.208.200. Είναι ένας τύπος αυτός από την Κεσαριανή που έχει σωθεί και δεν το έχει καταλάβει, αν καταλάβατε. Και κάνει το πατριωτικό καθήκον επίσης, έχω να σου πω εγώ, γιατί αυτό επιβάλλει η πατριωτική ταυτότητα της πολιτικής που εφαρμόζει και ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι ίδια με την πατριωτική ταυτότητα των άλλων. Πρέπει να σωθούν κάποιοι. Μάλλον δεν είσαι εσύ αυτούς, αλλά αν αυτό επιβάλλει η σωτηρία της πατρίδας, πρέπει να το δεχτείς. 2.11.208.200, πάρε να τα πεις και live εκεί στον Αποστόλη που σε περιμένει. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μήνυμά του και όλο αυτό στο 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και όπως έχετε ακούσει, είναι και αυτή μια είδηση που μέσα στα όσα ακούμε τις τελευταίες μέρες σε βγάζει από τα ρούχα σου, αλλά έτσι λειτουργεί η Ελλάδα, έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη. Δυστυχώς δεν υπάρχει δικαιοσύνη παρά τις όποιες προσπάθειες, γιατί αν πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη σε 30 μήνες μετά, θεωρεί κανείς ότι αυτό είναι απόδοση δικαιοσύνης. Μιλάμε βέβαια για την απελευθέρωση Ρουπάκια που θα γίνει στις 18 Μαρτίου, κλείνει το 30μηνο. Είναι το ανώτατο όριο, έχει περάσει και το 18μηνο που είναι προφυλακισμένος ο δολοφόνος, ο φασίστας δολοφόνος. Πρέπει να βγει σύμφωνα με τις διατάξεις, δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτό προκαλεί, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, τις σκέψεις, συναισθήματα όλων, αλλά πολύ περισσότερο της μάνας του Παύλου Φίσα, της κυρίας Μάγδας Φίσα. Ναι, είμαι προδομένη, νιώθουμε προδομένοι, φυσικά και νιώθουμε προδομένοι. Νιώθουμε προδομένοι από την ίδια τη ζωή. Μας αφαίρεσε το βλαστάρι μας, φυσικά και έχω παράπονα. Χάσαμε ένα παλικάρι 34 χρονών, έναν νεβέντη. Για το τίποτα, γιατί θέλω να δείξουν τη δύναμη ποιοι είναι. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένας τυχαίος. Δεν είναι λοιπόν ένας που βγήκε μεθυσμένος το βράδυ εκείνο και δεν ήξερε τι έκανε. Οργανωμένο έγκλημα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Από ένα κόμμα. Από ένα κόμμα. Παρακάλια και ευχές

τοίχο. Θα μάθουν τρόπους, γιατί εμείς έχουμε περισσότερους τρόπους. Όχι, αυτό λέω. Δεν μάθαμε εμείς. Θα μάθουμε μετανάστες, δεν μπορεί να συνοηθείς. Ευγενέστατη είναι, αλλά τι να κάνουν. Αυτοί είναι ευγενέστατοι. Εμείς δεν είμαστε. Δεν ταιριάζει. Δεν μπορούμε να τα βρούμε. Δεν τα βρίσκουμε. Ανεξάρτητα από τα κουσούρια μας, Αποστόλη μου, είμαστε καλός λαός. Έχουμε κουσούρια. Είμαστε τέλος πάντων. Κάτι μας έμεινε τόσα χρόνια από την τουρκοκρατία. Δεν πήραμε κάτι. Ότι πήραμε την τουρκοκρατία, πήραμε. Δηλαδή και αυτοί κεράσανε με απλά απλόχερα. Μάθαμε και δύο-τρεις τάσεις παραπάνω στο σεξ που δεν τις είχαμε. Τι λες, βρε Αποστόλη. Πώς τη λέω, παιδί μου. Είχε σκεφτεί εσύ ότι θα απολαμβάνει τα γόνατα κάτι. Όχι, στα γόνατα μόνο υδραυλικό θα πέσει. Είχε στο μυαλό σου εσύ ότι στα γόνατα θα είσαι στα γόνατα και θα ευχαριστιέσαι. Ενώ ήρθε ο Τούρκος και στο έμαθε κι αυτό. Εγώ, Αποστόλη μου, δεν απολαμβάνω τίποτα γιατί πονάνε τα γόνατά μου. Είμαι 50 χρονών. Είσαι βαθιά Ελληνίδα. Πάντω με επιγονατίδα κάνει δουλειά. Τέσσερα παιδιά, πώ ήρθαν τα τέσσερα παιδιά. Με κρίνο ήρθανε. Με κρίνο δουλειά δεν γίνεται. Μικρή ήμουνα τότε. Ήσουν μικρή, ο κρίνο δεν κάνει δουλειά. Ο Μπογιόπουλος δεν έχει καλή πληροφόρηση. Γνωστό. Από την Πάτρα. Γιατί τώρα τελευταία έχει η Εργοσέ βάλει γραμμή να κόψει την Πάτρα από το λιμάνι. Θα κόψω για σένα την Πάτρα στα δύο. Μιλάω σοβαρά, μην το παίρνεις για αστείο. Την Εργοσέ κάνω. Μπορώ να το κάνω κι ας φαίνεται τρένα. Έλα. Θα κόψω για σένα την Πάτρα στα δύο. Μιλάω σοβαρά, μην το παίρνεις για αστείο. Η Πάτρα όμως έχει ένα άλλο πρόβλημα. Το δρόμο, το ξέρω, άσημες τώρα. Λέει ο Μπογιόπουλος τα καλά για τον κολόδρομο δεν λένε. Τι κάνει το κουκουέ, γιατί δεν φτιάχνει το δρόμο. Και θα περνιέται για πετυχημένος δήμαρχος μετά. Και επειδή τώρα ο... Τι λες μωρέ παράλληλα, δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτά τα ονόματα που μου λες, δεν τα ξέρω. Τους βάζει λιγάκι χεράκι. Ποιος? Τους τσούζι. Για πού? Το χέρι τσούζι. Τσούζι. Αν η πληγή είναι ανοιχτή, ό,τι και να βάλεις τσούζι. Ναι. Γεια. Συνοηθήκαμε. Πώς οι πατσαβούρες συγκόμενες, πώς μπορούνε ρε να έχουνε το σύζυγο απίκο μέσα στο σπίτι κλαρίνο και να έχουνε και τον κόμενο απ' έξω να περιμένει σαν το σκυλάκι. Τα προλαβαίνουν αυτές, δεν έχουν ανάγκη. Ναι ρε μαλα, οι κόμενα είναι πατσαβούρα, πώς γίνεται, ξέρεις για ποια σου λέω. Όχι. Για την Άγγελα που τρώει ο άντρας της είναι ο Αλέξης και ο κόμενος απ' έξω είναι ο Κυριάκος και περιμένει δεν το σκύλο. Περιμένει. Πατσαβούρα για τα δικά σου δεδομένα, φιλαράκι σου. Εντάξει. Κρίνεις με εξωτερικά χαρακτηριστικά ρατσιστικό. Όπ, κάτσε να σε πετάξω στο Twitter να γίνει κόλαση. Αυτή κάνει και σκι, βάζει και κολάρα έτσι γυμνασμένη από το σκι, έτσι. Δεν κάνει και σκι στην Αυστρία. Ναι, μην μου κάνεις εικόνες, έλα, γεια. Σας απαντώ λοιπόν ότι η πολιτική μας έχει τη μία και μοναδική ταυτότητα που σε περιόδους κρίσης πρέπει να έχει μια κυβέρνηση. Την πατριωτική ταυτότητα. Έλληνες, η ώρα ήρθε. Θάνατος ή θάνατος. Το δίλημα είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ καθαρό, όπως το λέει ο παλαιόν πατρόν Γερμανός από τη γνωστή ταινία Παπαφλέσας. Θάνατος ή θάνατος. Άλλη εκδοχή δεν υπάρχει. Άλλωστε, όλοι μαζί, όπως λέει και ο Παπαχριστόπουλος, ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, τρέχουμε, αλλά δεν μας ρώτησε κανείς. Αυτή η κυβέρνηση βρίσκεται σε ένα μαραθώνιο. Αυτός ο μαραθώνιος έχει σκαπανεβάσματα. Έχει σκληρές στιγμές, έχει πιο εύκολες. Θέλω όμως να πιστεύω ότι θα τερματίσει στο τέλος. Επιτρέψτε μου να πω ότι σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε στην ανηφόρα πριν φτάσουμε στο Γέρακα. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Το Γέρακα είμαστε. Ωραία. Με τερματισμό φαντάζομαι το Παναθηναϊκό στάδιο, όπως συμβαίνει πάντα, ή υπάρχουν άλλες. Άλλα δρομολόγια και άλλες διαδρομές. Η Κόσκο είναι ένα παράδειγμα πολύ λαμπρό, όπως ακούμε την προηγούμενη κυβέρνηση, όπως ακούμε και αυτή την κυβέρνηση. Ξέρει το Δρίτσας που δεν θα υπέγραφε την επέκταση της Κόσκο, αλλά τελικά το έχει ανεχτεί και παραμένει υπουργός. Για να παραμείνει υπουργός, προφανώς. Υπάρχει και σωματείο. Μετά πολλά έφτιαξαν ένα σωματείο εκεί οι άνθρωποι, εργαζόμενοι. Είχαν και μια στάση εργασία σήμερα το πρωί. Αλλά κάτι έγινε από χτες, η εργοδοσία άρχισε να αλλάζει τις βάρδιες για να μην πάνε εκεί. Υπήρχε μια ένταση. Βρήκαμε ο συνάδελφος Γιάννης Μήτης, εντόπισε τον πρόεδρο του σωματείου των εργαζομένων στην Κόσκο, τον Μάρκο Μπεκρή, και μας λέει. Το πρωί κάναμε στάση εργασίας για να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Δεν αφήνανε τους εργαζόμενους, δεν αφήνανε αντιπροσωπεία του σωματείου, του χώρου, του λιμάνι. Στο λιμάνι της Κόσκο, προβλήτες 2 και 3. Δεν αφήνανε να περάσει μέσω χώρο εργασίας. Για να καλέσει και να απευθύνει κάλεσμα στους εργαζόμενους που συμμετέχουν στάσεις εργασίας. Ζητάμε υπογραφή συλλογικής σύμβασης με ξεκάθαρους όρους αμοιβής και όχι με διάφορες κατηγορίες που υπάρχουν σήμερα σύμφωνα με την παραγωγικότητα. Ένα. Δεύτερον, βαρέα και ανθυγιεινά για όλους τους εργαζόμενους σε όλο το λιμάνι, μέτρα υγιεινής και ασφάλεια όπως πρέπει να τηρούνται, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι μεταφέρονται ακόμα και με δύο ταχύ στα νοσοκομεία όταν παθαίνουν εργατικά ατυχήματα, παρουσία στενοφόρου σε 24ωρη βάση.

Τζόνσον και πάρουμε το καραβάκι πίσω. Για κανένα μήνα, εκεί θα αρχίσουν να σκέφτονται. Αλλά για να αρχίσει να σκέφτεσαι, πρέπει να υπάρχει και υποδομή από κάτω. Δεν μπορεί να αρχίσει να σκέφτεσαι έτσι ξαφνικά. Δηλαδή, πάρε μια πάνα μωρού με το περιεχόμενο και πε τη σκέψου. Δηλαδή, όσο και να την παρακαλέσει, όσα βιβλία και να βάλει την πάνα μπροστά να διαβάσει, δεν πρόκειται να σκεφτεί, παιδί μου, γιατί το περιεχόμενο είναι σκατά. Μόνο να διαβάσει, ρε γαμώτο, δεν ξέρω, πρέπει. Όχι, να καλλιεργήσει γενικώ. Σου λέω άντρε και να την πα και σε πέντε θέατρα. Κάπω πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, ρε γαμώτο. Δεν πρέπει να αρχίσει. Το σκατό μυαλό δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνει. Άστο, δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτό. Μην ελπίζει από εκεί. Καλύτερα να ελπίζει το μωρό παρά στην πάνω του και στο περιεχόμενο. Εκλογές γίνανε πριν από 4 μήνες. Ήταν η πρώτη φορά σε αυτόν τον τόπο όπου γίνανε εκλογές μετά από μια δύσκολη συμφωνία. Μπράβο! Και ο ελληνικός λαός ήξερε όταν πήγαινε στην κάλπη ότι θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες. Δεν ξέρατε ότι θα πληρώνετε περισσότερες εισφορές, δεν σας το είχε πει το Σεπτέμβριο. Οι αγρότες δεν ήξεραν ότι θα αυξηθούν οι εισφορές τους. Ο ΦΠΑ θα αυξηθεί, δεν σας τα είχε πει όλα αυτά. Δεν σας τα είχε πει όλα αυτά, εννοείται. Απλά ένα μνημόνιο είχε έρθει, τις λεπτομέρειες πάντα τις συζητάνε μετά. Αλλά τώρα γυρίζει και ο ίδιος, το είχαν κάνει κάποιοι βουλευτές, κάποιοι υπουργοί, και σας το τρίβει στη μούρη. Ξέρατε, ψηφίσατε, άρα μόκο, προχωράω κανονικά όπως εγώ ξέρω και τα κάνω πάρα πολύ καλά. Είναι μια άκρος δημοκρατική αντίληψη. Θα μου πεις για ποιο πολίτευμα, δημοκρατικό δεν το λες. Λεπτομέρειες. Σαν χτες, το 1848, κυκλοφόρησε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, τι σας λέμε τώρα και εσάς μεσημεριάτικα, αλλά τι να κάνετε. Και εμείς εδώ πάσχουμε και εσείς πρέπει να έχετε μια ανάλογη διάθεση, να συμπάσχετε μαζί μας. Ποιος το έβγαλε, ο Καρλ Μάρξ και ο Φρίντριχ Έγγελς. Ήταν μια εντολή που πήραν εκεί από την πρώτη διεθνή. Να φτιάξουν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Και όπως διαβάζω στο σημερινό κείμενο του Μπογιόπουλου, που αλίμονο να μην έγραφε για το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, το συγκεκριμένο βιβλίο που αντέχει 1,5 αιώνα, πόσο έχει περάσει από τότε και παραπάνω, αντέχει σε μια διαδικτυακή ψηφοφορία που οργανώθηκε στο 2015, στα τέλη του 2015 στη Βρετανία, βγήκε πρώτο, ανακηρύχθηκε και γενικότερα στα ξένα πανεπιστήμια διδάσκεται και γενικότερα ο Μάρξ. Τον έχουν αρχίσει και τον ανακαλύπτουν σιγά σιγά, τον ξανανακαλύπτουν με αφορμή την κρίση. Ωραία τα λέει και ο Μπογιόπουλος, έχει ωραία αποσπάσματα. Ωραία τα λέει και το ίδιο το βιβλίο, ήταν και μεγάλο. Κάντε ένα κόπο, πάρτε το, διαβάστε το, τουλάχιστον να ξέρετε τι λένε η από εκεί πλευρά, το λέω για τους άλλους. Η από εδώ πλευρά ξέρει πολύ καλά τι λέει και κυρίως τα έχει περιγράψει ωραία και ο Άλκης Αλκαίος με τους στίχους του και η Μαρία Δημητριάδη με τη φωνή της. Μάνουελ Ντουάρτε, από το πράσινο κροτήρι. Ίσως ποτέ και να μη δω το πρόσωπό σου. Ωστόσο αν κρίνω από το αιμάτινο γραφτό σου, θα πρέπει να νιωμάτω από πουλιοπύρι. Ελμπέρτο Κόμπος, Παναμέζα αδερφέ μου, ίσως ποτέ να μην ακούσω τη φωνή σου. Ωστόσο ασίγαστη θα να είναι σαν τη γη σου, αν κρίνω απ' τα μηνύματα του ανέμου. Να είμαι σχάπ από τις όχθες του Ιορδάνη, ίσως ποτέ και να μη σφίξουμε το χέρι. Ωστόσο δίπλα μου αγρυπνάει το ίδιο αστέρι, που δίπλα σου αγρυπνάει κι αυτό μου φτάνει. Απόψες μίξαν τις καρδιές μας έναν έστω στιγμιαίο συντονισμό, ίδιες ελπίδες, καθώς μας φώτιζαν το δρόμο οι σελίδες απ' το Κομμουνιστικό μας Μανιφέστο. Παναμέζε αδερφέ μου, ίσως ποτέ να μην ακούσω τη φωνή σου. Ωστόσο ασίγαστη θέλανε σαν γη σου, αν κρίνω απ' τα μηνύματα του ανέμου. Ανίετες περιπτώσεις, όπως έχετε καταλάβει. Μοιραζόμαστε τα πάντα με εσάς, τα πάντα. Αυτά που πρέπει και αυτά που πρέπει. Εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Μαγκαζίνο. Νίκος Τραβελάκης για τις επόμενες 15 μέρες. Εμείς το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10. Φρέσκια όπως πάντα και σήμερα και αύριο. Μετά τη Μουρμούρα, αμέσως μετά τη Μουρμούρα στον Α. Και μετά έχετε και Κούλι στον Νίκο Χατζηνικολάου όλο το βράδυ. Προς το παρόν, γεια σας. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

abrir todo el pecho pa' echar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de oro. Όταν ακούμε για πατριωτικό καθήκον, λέμε κάτι κακό θα συμβεί.